نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى سالنا أماني مدين محمد صلى الله عليه وسلم ينا ليزنا صحبازنا واسلاموتا سكرم فتم تومي هذه السكوية قيامة تكيمون بأ الله سبحانه وتعالى أتجلم من ما اللهم أمين. نذاني مبلين وابا ميونا سورة لابدا نجيني كوين هوني شخواتو kutokea Tanzania Tabora, kwa jina naitwa Abu Musa Kiza. Yeye alikuja Burundi kwa ajili ya mihadarat na vile vile kwa ajili ya daura za kielimu ambazo zitafanyika katika masjidi ya Masjidul Jami' Babra 13 insha Allah. Kwa leo tukapendelea aje hapa kuonana na dada zake kwa ajili ya kuzungumzia hijabu ya kisheria, kwa sababu sote wake zetu wa dada zetu tunavaa hijabu tu, ila mtu anavaa lakini hajui amevaa nini. Kwa hiyo tukapendelea shekhe, Allah muhifadhi, azungumzie jambo hili. Kwa hiyo tumwazime masikio na tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie yale ambayo tukayasikia hapa tuweze kuyaendea insha Allah. Naam, tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah subhanahu wa taala khalaqana wa awjadana fi hadha al-alam, hakika Allah tabaraka wa taala ametuumba na akatuweka katika ulimwengu huu. Wa lam yatrukna hamala, na wala Allah tabaraka wa taala hakutuacha bure tukawa ni watu ambao hatutaamrishwa na wala hatutakatazwa, kama qala subhanahu wa taala, afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. الله تبارك وتعالى أنا سيما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. Hivi mnadhani kwamba tumekuumbeni bure? Wa annakum ilaina la turja'un. Na kwamba ninyi kwetu hamtarejeshwa. Allah tabarak wa ta'ala ametuumba akatuleta katika ulimwengu, hakutuacha kuwa ni watu ambao hatutaamrishwa wala kukatazwa, bali Allah tabarak wa ta'ala ametuwekea nidhamu na taratibu, na Allah akatuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. كنا ماما تشمي بس محاضرة يولي أمباي أتمتيم تومي صلى الله عليه وسلم أتينجي بكوني نيولي أمباي أتمعاصم تومي صلى الله عليه وسلم أتينجي متوني. كما قال سبحانه وتعالى كما لبسيم الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أنا سمع الله تبارك وتعالى تمكنتيني متومي حقيقة سيسي تمكنتيني متومي نايل متومي ويت محمد صلى الله عليه وسلم كما بابيو تلمبلكي متومي فرعون na Firauni kwa sababu alikuwa ni mtawala katika ardhi, alikuwa na jeshi, alikuwa na sauti, na alikuwa na mamlaka makubwa. Allah amemtolea mfano ili sisi ambao hatuna mamlaka, hatuna sauti na wala hatuna jeshi, tupate kuwaidhika na kunasifika na kuelewa ya kwamba ikiwa wale wenye uwezo wameadhibiwa, basi sisi tutaadhibiwa zaidi. Tunaelewa kuwa Firauni alikuwa ni mtawala, na ni mtawala ambaye Allah tabarak wa ta'ala alimpa uwezo kutosha. Amemzungumza katika sehemu kubwa ya Qur'ani. Lakini Farauni alipomuasi mtume aliyepelekewa naye ni Musa alayhi salam, utawala wake na mali yake na madaraka yake na jeshi havikumsaidia kitu. Kwa hivyo na wewe basi ufahamu kama ambavyo Farauni alimuasi mtume akaadhibiwa, na wewe pia ukimuasi mtume sallallahu alayhi wasallam pia utaadhibiwa. Allah anasema fa'asa fir'auna ar-rasula. Fir'auni akamwasi mtume kwa sababu ya madaraka yake, kwa sababu ya jeshi lake. Na hivyo kama na wewe utamwasi mtume kwa sababu ya nafasi yako na chochote katika neema alizokupa Allah tabarak wa ta'ala, tambua haitakuwa sababu ya kumzuia Allah kukuadhibu. Allah ametuleta katika ulimwengu na wala hakutuacha bure. Na katika kubwa na lengo la kutuleta katika ulimwengu ni kama alivyosema Allah tabarak wa ta'ala katika surati Dhariyat, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Lengo la kuumbwa wanadamu na lengo la kuumbwa majini ni lengo moja kubwa, nalo ni lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Allah anatuambia, ma uridu minhum min riski, mimi sitaki kutoka kwao riski, kwa maana kwamba wafanye kazi waniletee mapato, sihitaji hilo. Wama uridu an yutimun, wala sihitaji wanipe chakula. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, ye Allah tabaraka wa taala ndiye mtoaji wa riziki anayewaruzuku viumbe wote, na Allah ni mwenye nguvu na aliye madhubuti. Kwa Allah ametuleta katika ardhi hii kwa ajili ya kumwabudu, si kwa lengo lingine. Shughuli zetu na mambo yetu ya maisha Allah ametufanyia ili tupate wepesi wa kumwabudu. Akatutengenezea mazingira mazuri yanayoendana na hali ambayo iko sawa sawa na maumbile yetu, tupate kutekeleza ibada zake kama alipowaagiza mitume wake kuja kutufundisha namna ya kumwabudu. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-zahira wal-batina. Ibada ni jina ambalo limekusanya kila ambacho anakipenda Allah tabaraka wa taala katika maneno na pia katika matendo ya dhahir na ya siri. Kila ambacho anakipenda Allah tabaraka wa taala amewatuma mitume wake kuja kuwafundisha waja, na hivyo wanatakikana waje watekeleze vile walikuja fundishwa na mitume wa Allah tabaraka wa taala. Na ibada dhahir na batin zinaingia ibada ambazo zahusiana na viungo vyetu, lakini pia ibada ambazo zinahusiana na nyoyo zetu, kwa sababu kuna ibada dhahira na kuna ibada albatina. Kuna ibada za siri za ndani kama vile ikhlas, imani, alislamu, ihsan na zinginezo katika ibada, alinaba, alkhash'a, yani kumwogopa Allah, kunyenyekea, kuomba msaada kwa Allah. Hizi ni ibada za siri. Lakini kuna ibada za dhahir za wazi ambazo tunawajibika kuzitekeleza kama ambavyo ametufundisha Allah tabaraka wa taala na ametuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amehimiza na kufundisha katika jumla ya ibada zake ni al-hijabu, ni ibada ya hijabu. Hijabu ash-shar'i, hijabu ya kisheria. Na ibada hii ni khasatun binisa, ni ibada Allah amewahusisha wanawake na si wengine. Na Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye amewaumba wanawake, na ametueleza lengo la kuumba ni kumwabudu katika jumla za ibada ambazo ni khasa. Wamewekewa ibada hizi wanawake na wazifanye kwa ajili ya Allah, na wafanye kwa kutafuta radhi za Allah, ni ibada ya hijab. Tunafahamu kuwa Allah tabaraka wa taala kama ambavyo ametuumba kwa ajili ya kumwabudu, basi pia hakututaka sisi tuabudu kama tunavyopenda au kuzoea, bali tuabudu kama alivyokuja kutufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanasema ahlul ilmi, Allah tabaraka wa taala ametuamrisha kumwabudu, na pia ametuamrisha tumwabudu vile alipotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio imebeba maana ya shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Fakama annana la na'budu illa Allah fakadhalika la nattabi'u illa Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kama ambavyo hatumwabudu isipokuwa Allah, basi pia hatutakiwi kumfuata yoyote isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza au nukta ya kwanza baada ya utangulizi huu ni taarifu hijab. Nini maana ya hijab katika lugha ya Kiarabu? Kalima hijab, neno hijabu katika lugha ya Kiarabu lina maana ya al-man'u min al-wusul ila shay, kitu kinachozuia kufika kwenye kitu fulani. Kila itakapokuwa baina yako na baina ya kitu kingine kuna kizuizi kinachokuzuia wewe kukifikia kile kitu, basi kile kilichopo katikati kinaitwa hijab. Fa kullama hala bainak wa baina shay'in ha'il fa huwa hijab. Kila inapokuwa baina yako na baina ya kitu kingine kuna kizuizi kinakuzuia wewe kufika au kuona kitu kingine, basi kile kitu kinaitwa hijabu. Hii ni maana ya hijabu katika lugha ya Kiarabu. Hijabu katika maana ya kisheria huwa iltizamu almar'atu almuslima bil ahkam ash-shar'iyya, ni mwanamke wa Kiislamu kulazimiana na hukumu za kisheria. Allati tamna'u min dhuhuri mahasiniha liman la tahillu lahu, hukumu ambazo zinamziwia, zinazuia kuonekana uzuri wa mwanamke kwa yule ambaye si halali kwake. Hii ni hijabu kwa maana ya kisheria. Ikiwa maana ya hijabu imekaa katika namna hii, itakuwa hijabu inabeba nukta ya kwanza, mulazamatul bait, mwanamke kubakia nyumbani. Lakini pia inabeba maana ya hijabu adamu idhharu zinataha amama alajanibi, mwanamke kutodhihirisha mapambo yake kwa wanaume ambao si halali kwake. Lakini pia itakuwa imebeba hijab mulazamatu satru albadani kulla inda khuruji almar'atu min albayt, mwanamke kuusitiri mwili wake wote pindi anapotoka nyumbani kwake. Hii imebeba maana ya hijab kwa sura zote tatu, na dalili zinazoonyesha ulazima wa ibada hii katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kwa maana ya Qur'an. Allah subhanahu wa taala ametueleza katika surati al-Ahzab katika aya 59, ya ayuha nabiyu, akasema Allah, ya ayuha nabiyu, ewe mtume, kulli azwajik, waambie wakezo, wabanatika, na waambie mabinti zako, wanisai almu'minina, na wanawake wote wa Kiislamu, yudenina alayhinna min jalabibihinna, wajiporomushe katika miili yao jilbabi zao, juu ya miili yao wavae jilbabi, ذلك أدنى أن يعرفنا kuvaa hivyo kutawapelekea wafahamike kwamba hawa ni wanawake walioheshimika, hawa ni wanawake wa Kiislamu. Fala yuudhin, hawatoudhiwa na wale watu waovu katika njia, na wale watu wenye tamaa za wanawake. Wakana Allahu ghafura rahima, na Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Aya hii Allah tabaraka wa taala amemwamrisha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na khitabu ilipokuja kwa mtume ikaanzia nyumbani kwake. Akaambiwa waambie wake zako, lakini pia akaambiwa waambie binti zako. Kisha akaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallama awaambie wanawake wote wa Kiislamu, na wewe ni katika hao. Kwa hivyo na wewe pia umeambiwa kama alipoambiwa Fatima mtoto wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na kama alipoambiwa Aisha mkewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo khitabu mtume ameamrishwa kuwatangazia wanawake, hivyo ibada hii inawahusu wanawake wote. Utaona katika aya Allah amesema wanisa'il mu'minina, na waambie wanawake wote wa Kiislamu. Hapa hawakutajwa wanawake wa nchi fulani, wala hawakutajwa wanawake wa upande fulani, wala hawakutajwa wanawake wa kabila fulani. Wametajwa wanawake. Hivyo ataingia katika aya hii kila atakayekuwa mwanamke atekeleze wajibu huu na maamrisho haya na maelekezo kutoka kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah akaihitimishia aya kwamba Allah anamsamaha. Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Kwa sababu kuna wanawake wataacha kuvaa hijabu kwa kila aina ya sababu, lakini Allah ni mwingi wa msamaha. Watakaporejea kwake na wakamtaka msamaha, atawasamehe pale watakapokuwa wameshikamana na yale maelekezo na mafundisho aliyowapa. Lakini pia Allah ni mwenye huruma kwa waja wake. Dalili ya pili, Allah tabaraka wa taala akatueleza katika surati Al-Ahzabi katika aya 53. Allah anasema Subhanahu wa taala, وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Pindi mtakapokuwa munawauliza wanawake habari zenu za kimaisha, mambo mbalimbali ya kilimwengu, fasaluhun min wara hijabi, waulizeni wanawake hao mkiwa nyuma ya pazia, baina yenu na baina yao pawe na hijabu. Hivyo basi Allah tabaraka wa taala akaeleza katika aya hii, inapokuwa wanaume wana haja ya kuzungumza na wanawake ambao si katika wale ambao ni watu wao wa nyumbani, basi wazungumze nao wakiwa nyuma ya pazia, wakiwa katika hijabu. Dhalikum ataharu liqulubikum wa qulubihin, Allah anasema Subhanahu wa taala, hilo litapelekea kutakasa utakaso wa nyoyo zenu nyinyi wanaume, lakini pia na utakaso wa nyoyo za wanawake. Na tujifundisha katika aya hii adabu pia ya hijabu. Tumetangulia kusema kwamba hijabu inaweza kuwa ni nyumbani, mama yuko nyumbani, kukaa kwake nyumbani ni hijabu. Hijabu pia ni mwanamke kuyafunika mapambo yake, lakini pia hijabu ni mwanamke kufunika mwili wake wote. Na pale itakapotokea mazungumzo baina ya wanaume na wanawake, basi wazungumze mwanamke yule akiwa katika hijabu. Na hili litapelekea utakaso wa nyoyo zenu nyewe wanaume, lakini pia vile vile nyoyo za wanawake ambao mnaozungumza nao. Amri hii Allah tabaraka wa taala ameieleza ikiwa inatuelekeza sisi Waislamu tunapozungumza na wanawake, na ni khitabu am, khitabu inawahusu wote, kama ambavyo iliteremka aya kuwahusu wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini aya hii inawaenea wanawake wote. Kisha Allah akaelezea faida, miongoni mwa faida zitakazopatikana, dhalikum ataharu liqulubikum wa qulubihim, hilo ni jambo ambalo litapelekea utakaso wa nyoyo zenu ninyi wanaume na nyoyo za wanawake. Kwa hiyo ametuamrisha Allah tabaraka wa taala, na sisi tunawajibika kutekeleza amri hiyo ya Allah tabaraka wa taala. Katika dalili ya tatu inayoonyesha ulazima wa hijabu kwa mwanamke wa Kiislamu, Allah ameeleza katika surati Nur aya ya 31 na 32, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله نسيما محمد صلى الله عليه وسلم سيما وانبيه ونومه والإسلام وأميني وكإسلام يغضوا من أبصارهم wainamishe macho yao, wayahfadhu furujahum, na wahifadhi tupu zao, dhalika azka lahum, kufanya hivyo ni utakaso kwao. Inna Allaha khabirum bima yasnaun, kwani Allah tabaraka wa taala kwa hakika ni mwenye habari juu ya yale yote wanayoyafanya. Wa kulli almu'minati, kisha Allah akasema na uambie wanawake wa Kiislamu, yaghdubna min absarihinna, na wao pia wainamishe macho yao, wayahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao, wala yubdina zinatahunna, wala wanawake wasidhihirishe, wasionyeshe mapambo yao, illa ma dhahara minha, isipokuwa yale yaliyoonekana, waliyudribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na waziporomoshe shungi zao mpaka juu ya vifua vyao, wala yubdina zinatahunna, wala wanawake wasionyeshe mapambo yao, illa libu'ulatihinna, isipokuwa kwa waume zao, au abaihinna, au kwa baba zao, au abai bu'ulatihinna, au baba wa waume zao, au abnaihin, au kwa watoto wao wa kiume, au abnai buulatihin, au kwa watoto wa waume zao, au ikhwanihin, au kwa ndugu zao, au bani ikhwanihin, au kwa watoto wa kaka zao, au bani akhawatihin, au kwa watoto wa dada zao, au nisaihin, au kwa wanawake wenzao, au ma malakat aimanuhunna, au kwa wale ambao wanamiliki mikono yao ya kuume, au ittabiina ghairi ulil irbati min arrijali, au kwa wale wanaume wasio na matamanio na wanawake, au atifli alladhina lam yadhharu ala awrati nisa, au kwa watoto ambao hawajajua sehemu za siri za wanawake, wala yudribna biarjulihinna, wala wanapotembea wasikanyage kwa nguvu miguu yao, liyulama ma yukfina min zinatihinna, yakaja kufahamika yaliyofichikana katika mapambo yao. Watubu ila Allahi jamian ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun, natubieni yote kwa Allah enyi waumini ili mpate kufaulu. Aya hizi mbili ni aya ambazo zinaonyesha amri ya Allah tabaraka wa taala kwa wanawake, lakini pia kwa wanaume, na adabu ya wanawake na adabu pia kwa wanaume. Na amri ya Allah tabaraka wa taala kuamrisha wanawake waweze kuvaa hijabu na wayafunike mapambo yao, na wala wasiyadhihirishe hayo mapambo isipokuwa kwa watu maalum ambao Allah amewataja katika aya hii ya 32. Na Allah tabaraka wa taala akawaambia wanawake wazee katika surati Nur aya 60, wal qawaidu minan nisaa allati la yarjuna nikahan, na wale kina mama watu wazima wazee ambao hawatarajii tena kuolewa, falaisa alayhinna junahun an yad'na thiyabahun, wao sikosa kupunguza nguo zao, ghaira mutabarrijati bizinatin, lakini wasiwe ni wanawake ambao watafanya hivyo kwa kuyadhihirisha mapambo yao. Wa an yastafifna khairun lahunna, na ikiwa watajifunika mahijabu itakuwa ni bora kwao, wallahu samiun alim, na Allah ni mjuzi na ni mwenye kusikia. Kina mama wa Kiislamu, aya hizi ambazo nimezisoma mbele yenu takriban aya 5 zinaonyesha ulazima wa ibada ya mwanamke ya kuvaa hijabu. Hijabu ni ibada, kama ambavyo swala ni ibada, kama ambavyo funga ni ibada, kama ambavyo kusoma Qur'ani ni ibada, basi pia wewe kuvaa hijabu ya kisheria pia ni ibada. Na Allah anakulipa thawabu kama anavyokulipa katika thawabu unazofanya amali zingine katika amali za khairi. Ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala, na ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu kuitikia wito wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitapenda nikusomeeni pia baadhi ya hadithi ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea juu ya umuhimu na ulazima wa hijabu kwa mwanamke wa Kiislamu. Amepokea hadithi ya Abdullah, amelisimulia hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Na Abdullah ibn Mas'ud ni katika wanawachuoni wakubwa wa kisahaba, na pia vile vile minasabiqin alawwalina fil islam, ni katika watu wa mwanzo kabisa kuingia katika Uislamu. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, almar'atu awra, mwanamke yuko awra, yuko mtupu. Fa idha kharajat, pindi anapotoka nyumbani kwake, istasharafaha shaytani, shaytani anampamba mwanamke. Mwanamke akitoka tu nyumbani kwake, shaytani anampamba. Sasa ikiwa kama shaytani anampamba mwanamke, na tayari Allah tabaraka wa taala alikwisha mpamba mwanamke, tuelewe hapa kuna ziada ya mapambo ya ushawishi. Almar'atu awra, mwanamke yuko awra, yuko mtupu. Fa idha kharajat, akitoka mwanamke nyumbani kwake, istasharafaha shaytan, shaytani anampamba. Wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi tahri baitiha, mahala ambapo mwanamke yuko karibu sana na rehema za Mola wake ni pale anapokuwa nyumbani kwake. Kwa mwanamke akiwa ndani kwake nyumbani, yuko karibu sana na rehema za Mola wake kuliko akiwa nje ya nyumbani kwake. Wal hadith rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa Ibn Hibban wa at-Tabarani fi Mu'jam al-Kabir. Allah amempamba mwanamke, ametuambia ndani ya Qur'an, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai, akataja wanawake, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai, watu wampambiwa mapambo ya kimaumbile, fitra. Allah amewapambia wanaume tabia ya kupenda shahawati, na katika shahawati vitu vinapopendwa na nafsi, cha kwanza kabisa Allah akamtaja mwanamke, minan nisai, kwanza mwanamke ndio akataja, wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwama, na kuendelea. Lakini wa kwanza kabisa Allah akamtaja mwanamke. Ikiwa haya ni mapambo ya asli na ni mapambo ya kimaumbile, Allah amempamba mwanamke kwamba asili ya mwanamke atapendwa, atatamaniwa na mwanaume. Haya ni mapambo ya asili. Chukulia sasa yaongezeke na mapambo ya shaitani. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, fa idha kharajat istashrafaha shaitan, akitoka tu nyumbani shaitani naye anampamba. Kutokamana na hatari hiyo na shari itakuwa ni kubwa zaidi katika jamii, Allah akamtaka mwanamke ima abakie nyumbani, ima akitoka nyumbani atoke katika hijabu ya kisheria. Kwa nini? Kwa sababu asije kueneza fahisha, asije kuingiza watu kwenye matatizo, asije kuingiza watu kwenye madhambi, asije kuingiza watu katika kuporomoka kwa imani zao, asije yeye kuwa sababu ya kuharibu dini za watu. Hii ni hadithi ya kwanza. Lakini pia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza mmoja katika wanawake wa Kiislamu katika hadithi ambayo amepokea Imam Bukhari na pia Imam Muslim, asema Ummu Atiyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lama amara bi ikhraji an-nisaa ila musalla al-eid, alipowaamrisha wanawake watoke kwenda kusali Eid, swala ya Eid uwanjani, Mtume kaamrisha wanawake watoke majumbani waende uwanjani wakasali swala ya Eid. Asema Ummu Atiyah, kunna ya Rasulullah, tukasema ewe Mtume wa Allah, ihdana la yakunu laha jilbabi, baadhi yetu katika wanawake wanakuwa hawana majilbabi ya kuvaa. Manake kana kwamba Ummu Atiyah radhiyallahu anha anahitajia ruhusa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wale wanawake ambao watakuwa hawana hijabu, labda wataruhusiwa kutoka hivyo hivyo majumbani kwao kwa sababu wanakwenda kwenye ibada. Lakini jawabu ya mtume haikuwa hivyo. Jawabu ya mtume ikawa kinyume chake. Mama alipomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ihdana la yakunu laha jilbabe, baadhi yetu wanakuwa hawana jilbabi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, litalbasaha uktaha min jilbabiha, dada yake amwazime jilbabi, mwanamke mwenzake amwazime jilbabi, asitoke mwanamke nyumbani pasipo jilbabi. Maana yake ni kwamba pia unapokwenda kwenye ibada, unapokwenda kwenye ibada watakiwa uende katika stara. Vipi ukienda katika mambo yasiyokuwa ya ibada, mambo ya kilimwengu? Inaonyesha ulazima wa mwanamke kuvaa hijabu, mwanamke kuvaa jilbabu. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مالك في الموطأ وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم صلى الله عليه وسلم بسيما، لا تنتقب المرأة، لا تنتقب المرأة، المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. أسباي قابو، منمك أمباي يكوك أتكي حرام، yuko Makka katika ibada ya haji, asivai niqabu na wala asivai soksi za mikono. Inaonyesha kwamba akiwa tofauti na kwenye ibada ya haji, mwanamke atakiwa kuvaa niqabu, mwanamke atakiwa avae soksi za mikono. Kala Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, وهذا مما يدل على أن النقابة والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك ستر وجوههن وأيديهن. هي حديث inatufundisha kwamba vazi la niqabu na vazi la soksi za mikono lilikuwa ni vazi lenye kufahamika kwa wanawake ambao hawako kwenye ibada ya hija. Nalo ni vazi la mwanamke kufunika uso wake na mikono yake. Haya ni mafundisho na mwongozo kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni sehemu ya kwanza. Na imani mwanaume na mwanamke wa Kiislamu inamtosha hadithi moja na inamtosha aya moja. Lakini nimpenda nisome hadithi zaidi ya moja, nimependa nisome aya zaidi ya moja. Lengo ni kuelewa kwamba hijabu ni ibada. Kama unavyoswali, kama unavyofunga, kama unavyohaji na ibada zingine unazozifanya, pia kuvaa hijabu ni ibada. Miongoni mwa fadhila zinazopatikana katika utekelezaji wa ibada hii, ibada ya hijabu, mwanamke anapokuwa amevaa hijabu, tamasuku bil hijabi shar'i wa adabihi ta'atun lillah wa ta'atun li rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa ukivaa hijabu ya kisheria, hiyo ni toa kwa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Itakapokuwa mwanamke ni ta'atan lillah, mwanamke yuko katika toa ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi huyu mwanamke amejitengenezea manazila al-aliya biidhnillah, amejitengenezea daraja ya hali ya juu sana. Lakini pia mwanamke anapokuwa katika toa ya Allah na toa ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ametengeneza mazingira ya yeye kuwa pamoja na kuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuwa karibu na wanawake wa kisahaba na wake wa mitume. Na hii ni daraja ya hali ya juu sana, kwani hawa ni viumbe waliotoharika. Al-Imam At-Tabarani amesimulia hadithi moja ya mama Aisha katika sababu nuzuli ya aya hii katika surati Nisa aya ya 69 mpaka 70. Katika aya 69 Allah anasema waman yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kuna bwana mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, mimi nakupenda sana. Na akaapa, akarudia mara ya pili na mara ya tatu, akamwambia Mtume, ninakupenda kuliko ninavyoipenda nafsi yangu, kuliko ninavyopenda mke wangu, kuliko ninavyopenda mtoto wangu, na kuliko ninavyoipenda mali yangu. Akarudia mara ya pili na mara ya tatu, kisha akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi ninapokuwa nyumbani nikakukumbuka wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, fama asbir, kuanzia hapo nikikumbuka siwezi tena kusubiria, siwezi kuvumilia mapenzi yanayosukuma, hatta atika li angura ilaika, mpaka nije nikutazame. Huyu bwana ametoka nyumbani kwake, amekwenda mpaka nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kamkuta Mtume yuko na mkewe mama Aisha, anathibitisha kwamba anampenda Mtume. Anampenda Mtume kuliko anavyoipenda mali yake, kuliko anavyoipenda nafsi yake, kuliko anavyompenda mke wake, kuliko anavyompenda mtoto wake. Lakini pia akamthibitishia Mtume kwamba yeye anapokuwa nyumbani na familia yake akamkumbuka Mtume, hawezi tena kusubiri mpaka aende nyumbani kwa Mtume akamtazame. Akimwona Mtume nafsi yake inaliwazika, sasa anaweza kuendelea na kazi zingine. Sijui kama kati yetu kuna mtu na mapenzi ya namna hii. Hashi wakalla, hii haipo. Ni kweli watu, baba atampenda mama, mama atampenda mtoto, mtoto atampenda mzazi wake, lakini mapenzi hayafikii daraja hiyo. Yule bwana akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa idha dhakartu mauti wa mautaka, ninapokumbuka kifo changu mimi na kifo chako wewe, najua kwamba wewe Mtume ukifa utakwenda kuishi peponi na mitume wenzako, na mimi kama nitaingia peponi nachelea sitokuona tena. Sasa Mtume itakuwaje? Mama Aisha radhiallahu anha asema Mtume akanyamaza, hakumjibu. Kwamba Mtume akifa ataishi peponi na mitume wenzake, na huyu bwana kama atakufa akaingia peponi, sasa akimtamani Mtume atafanyeje? Ataenda wapi? Hapa duniani akimtamani anakwenda anamuona, huko peponi itakuwaje? Akateremka Jibrilu na aya hii, waman yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allah 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasna ulaika rafiqa. Atakayemti Allah na akamti mtume wake sallallahu alayhi wasallam, huyo atakuwa pamoja siku ya kiyama katika pepo na wale walioneemeshwa na Allah. Walioneemeshwa na Allah, Allah akawataja. Walioneemeshwa minan nabiyina, kwanza ni manabii. Wasiddiqina, pili ni wakweli. Hilo ni kundi la pili. Washuhadai, kundi la tatu ni mashahidi. Wasalihina, na kundi la nne ni watu wema. Kwa hivyo wewe utakapokuwa mwanamke ni mwenye kumtii Allah na mtume wake, kwa kulazim kuvaa hijabu ya kisheria, ukifa katika hali hiyo utaishi pamoja na hawa. Kinyume chake, ukifa katika hali isiyokuwa hiyo hautakuwa pamoja na hawa. Na hakuna asiyependa kukaa karibu na wazuri, sawa ikiwa duniani au nje ya dunia. Na ikiwa haya ndiyo maisha, na Allah katuwekea ibada hii kwa mama zetu nyinyi na dada zetu, na binti zetu, basi tunawajibika kulazim na kutamassak bil hijab shar'i, kushikamana na kudumu katika ibada hii ya kisheria kuvaa hijab. Kwani kutakupelekea kwa kutekeleza ibada hii uwe ni mtiifu kwa Allah na mtiifu kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada ya kuvaa hijabu ya kisheria, mwanamke atakudumu katika hijabu ya kisheria, kutapelekea at-tahara lil-qulub, usafi wa nyoyo za viumbe wa Allah, usafi ambao la yumkinu an tunala illa bimulazamati al-hijabi shar'i, tahara ya moyo ambayo haiwezi kupatikana isipokuwa kwa watu wanawake kulazim ibada ya hijabu ya kisheria. Tahara iko namna mbili. Iko tahara alhisia na iko tahara almaanawiya. Usafi uko usafi wa dhahiri, usafi wa nje, nguo zako na mwili wako, sehemu uliokaa, sehemu unayoishi, usafi. Lakini kuna usafi wa moyo. Moyo ni kiungo kinahitaji usafi. Na moyo ukichafuka, ulimi utachafuka, mikono itachafuka, na viungo vingine vyote vitaharibika. Allah ametuambia katika Qur'ani, akasema subhanahu wa ta'ala, wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دسا. Allah ameapa na nafsi, naye ndio aliyeumba nafsi. Na hapa kuna nukta ya msingi kwamba Allah ana haki ya kuapa kwa viumbe vyake, lakini kiumbe haruhusiwi kuapa kwa kiumbe. Mfano, mtu akaapa na muapa baba yangu au na muapa mama yangu, viapo kama hivi vimekatazwa. Man kana halifan falyahlif billah, mwenye kutaka kuapa amuape Allah. Kwa Allah ana haki ya kuapa na viumbe, ameapa na nafsi, wa nafsi huwa maasawaha, na ya pia nafsi, na yule aloitingiliza nafsi, ambaye ni yeye mwenye Allah. Akasema, kadhi aflaha man zakaha, amefaulu yule atakaye itakasa nafsi. Wa kadhi khaba man dasaha, na mpata khasara kubwa sana atakayechafua nafsi. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, ameeleza mwishoni mwa hadithi akasema hivi: ala wa inna fil jasadi mudgha, tambueni katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha al jasadu kullu, kipande hiko cha nyama kikitingamaa mwili wote utakuwa mzuri. Wa idha fasadat fasada aljasad kullu, na kipande hichi cha nyama kikiharibika mwili wote unaharibika. Ala wa hiya alqalb, sikilizeni mfahamu, kipande hicho cha nyama ni moyo. Taharatul qulub. Sasa hijabu, katika miongoni mwa faida za hijabu, zinatoharisha nafsi, zinatoharisha moyo. Ikiwa hijabu inatoharisha moyo, kinyume cha hijabu inachafua moyo, kinauharibu moyo. Moyo ukiharibika, mwili wote umeharibika. Waweza kumuona mtu mzuri, walillahi alhamdu, mkubwa, maumbile yake mazuri, lakini akisema ametukana, akifanya muamala amedhulumu, ukikaa naye karibu amekuudhi. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake umeharibika. Katika Bukhari kuna hadithi ya mama mmoja alikuwa anamnyonyesha mtoto wake. Yule mama alipokuwa anamnyonyesha mtoto, mara akapita mtu mmoja amevaa vizuri sana, yuko juu ya farasi wake, anatembea kwa upole sana. Yule mama alipomuona yule bwana akamtamani, akasema: Allahumma ja'al ibni mithlahu, ewe Allah, nakuomba mjalie mtoto wangu awe kama huyu. Yule mtoto mchanga akaacha kunyonya, akamtazama yule bwana akasema, Allahumma la taj'alni mithla. Allah nakuomba usinijalie nikawa kama huyo. Mama akastaajabu mtoto mchanga anazungumza. Kaendelea kunyonya. Mara ukapita mjakazi binti, watu wanamzomea, wanasema sarakat, zanat, sarakat, amezini, ameiba. Yule mama alipoona watu wamejaa wanamtukana yule binti, wanamzomea, wanamkosesha furaha, wanamsukuma, yule mama akasema, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Allah nakuomba mtoto wangu usimjalie kuwa kama huyo. Yule mtoto tena akaacha kunyonya, akamtazama yule dada aliyekuwa anatukanwa, anaitwa kwamba mzini, ameiba, na yeye anasema hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Watu wanamtukana, anasema hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Yule mtoto alipomtazama yule dada akasema, Allahumma ja'alni mithlaha. Allah nakuomba nijalie niwe kama huyo. Hapo yakajiri mazungumzo kati ya mama na mtoto. Huyu ni mtoto katika watoto walizungumza katika utoto mdogo, katika uchanga, kama Isa ibn Maryam. Mama akamuuliza mwanae, mwanae akamjibu akamwambia, ama yule wa kwanza aliyepita kavaa vizuri, yuko juu ya kipando kizuri, wewe ukaniombea kwa Allah anijalie niwe kama yeye, ni mtu mwenye kibri. Kwa hivyo ulipoomba Allah anijalie niwe kama yule, mimi nikamuomba Allah asinijalie nikawa kama yule, kwa sababu ni mtu mwenye kiburi. Suali ninakuulizeni, kiburi unakionaje? Kwamba huyu mtu ana kiburi, atakuwa na rangi ya namna gani? Kwa sababu ni katika matendo ya moyo, hayaonekani kwa macho. Akamwambia mamake, ama yule binti ambaye amepita watu wamsema amezini, ameiba, na yeye anasema hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Yule binti hajazini wala hajaiba na ni binti mwema. Uliponiombea dua siwe kama yule, mimi nikasema Allah ajalie niwe kama yule, nisiwe mwizi wala nisiwe mzinifu, na niwe nikimtegemea Allah tabarak. Sasa hijabu ya kisheria inapelekea kuzitakasa nafsi, kuzitakasa nyoyo. Kwa hivyo mwanamke atakapodumu katika hijabu ya kisheria, basi mwanamke huyu atakuwa ameipelekea jamii ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu kutoharika katika nyoyo zao. Allah anasema ndani ya Qur'an, tumeisoma aya, dhalikum atuharu li kulubikum kukulubihin. Wanawake kuzungumza nao na kukua katika hijabu kutapelekea kutakasa nyoyo zenu nyinyi wanaume, lakini pia kutakasa nyoyo za hao wanawake. Kwa hivyo hii ni faida ya pili ya mwanamke kuvaa hijabu ya kisheria. Faida ya tatu katika kuvaa hijabu ya kisheria ni dalilu ala kamali al-iman, ni dalili juu ya ukamilifu wa imani ya mwanamke. Wakati jua ni kali, watu wanamsema, jamii imevua hijabu, watu hawavai hijabu, watu hawajistiri, yeye akabakia katika hijabu, ima ni kwenye mji, ima ni kwenye mtaa, ima ni mkoa, lakini wakawa ni watu wanahesabika kwa vidole, wakadumu na kubakia katika ibada hiyo mpaka Allah akawafisha. Basi hiyo ni dalili ya kamalu iman. Allah amesema katika Qur'an, imetangulia kuisoma aya nyuma, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika, kisha akasema wa nisa'il mu'minina, mahallu shahid, wa nisa'il mu'minina, na wanawake wa Kiislamu waambie nini? Yudanina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala. Kwa hivyo mwanamke atakapokuwa amevaa hijabu, hii ni dalili kwamba huyu mwanamke amemwamini Allah, amemwamini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameamini kwamba ipo siku atasimamishwa mbele ya Allah, ataulizwa jambo moja baada ya jingine. ameamini kwamba siku anaulizwa na Allah hapata kuwa na mtu wa kumsaidia. Imekuja katika hadithi Mtume alayhi salatu wasalam asema, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbah, wa fi riwaya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laysa baynahu wa baynahu turjuman, hakuna yoyote kati yenu ila atazungumza na Mola wake siku ya kiyama, baina yake na Allah hapata kuwa na mkalimani wa kumfasiria. Allah zungumza lugha hii na wewe zungumza lugha hii, hakuna mkalimani baina yenu. Allah anakuuliza wewe na wewe unajibu. Mtume asema sallallahu alayhi wasallam, fayanduru aymana minhu, mja atageuka kuangalia upande wake wa kulia, labda kuna jamaa wa kumsaidia kujibu, au kuna ndugu au kuna shekhe wake. Fala yara illa ma qaddama, kuliani kwake hataona isipokuwa aliyotanguliza katika matendo yake. Kwa hiyo amali zako zitakuwa kulia, utaziona amali zako, zikiweza khairi itakuwa khairi, ikiwa shari itakuwa shari. Wa yanzuru ashama minhu, kisha mje atageuka kuangalia upande wake wa kushotoni, labda yuko fulani, hakuna. Fala yara illa ma qaddama, ukupia kushotoni hataona isipokuwa yale aliyotanguliza. Sasa kama wewe siku ya kiyama utakuwa peke yako, wewe na amali zako, basi ndugu, lazimu hijabu ya kisheria ithibitishe hiyo imani iliyokuwa nayo. Au katika Qur'an aeleza tuambie kwamba wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سيكو يا قيامة منتو أمينجيز ومطرم أتسيما الله سيما ويوم يعض الظالم على يديه نسيكو ما يومتو ولو يظلوم نفسيك أتوهما مكونواك صوت المشاهد هبا دنياني منتو أكيوة أنا جيوتا كنا جيامبو كسهاو أو ككسيا huwa anauma ncha ya kidole, kasahau kitu, anauma ncha ya kidole. Lakini siku ya kiyama atauma mkono wake mzima, mkono utaingia mdomoni na utaenea kwa uzito na hatari ya siku ya kiyama. Atasema nini? Ya laitani, najuta mimi leo. Ya wailata laitani. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اتوما مكونو wake mtu aliyodhulumu nafsi yake aseme najuta ningalijua ningefuata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila, najuta mimi ningejua singemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Yule rafiki yako yule ambaye ni sababu yeye kuvua hijabu, yule rafiki yako sababu wewe kuona hijabu ya kuchosha, yule rafiki yako sababu ya wewe kuona hijabu ya kutia jasho, rafiki yako usema laqad adallani an adh-dhikri ba'da idja'ani, hakika huyu ndiye ambaye amenipoteza mimi baada ya kufikiwa na ukumbusho. Nilikuwa sijui, nikaelezwa, nikajua umuhimu wake na faida zake, lakini rafiki yangu akanambia achana nayo, mimi nikaacha. Au ni mzazi, sasa mzazi hapendi kukuona wewe binti mdogo, mbona jifunika funika, wanaume watakuona vipi, utaolewa lini? Ukavua hijabu yako. Kisha Allah atuambia katika Qur'an, watu wakishaingizwa motoni watajuta, watamwambia Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila Rabbana atihim du'ifain min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Wale wazazi wetu na mashekhe wetu ambao watuzuilia sisi kutekeleza wajibu na sheria za Allah, tutaombea dua ya laana siku ya kiyama motoni. Watu motoni watamwambia Allah, Rabbana e Mola wetu, inna ata'na sadatana, hakika sisi tuliwatii viongozi wetu, wakubaraana na wazee wetu wakubwa zetu, faadalluna sabila, wakatupoteza katika njia ya sawasawa. Rabbana atihim du'ifain min al'adhabi, ewe Allah, hawa waliotupoteza sisi wape adhabu mara mbili, wal'anhum la'nan kabira, na walaani laana iliyokubwa zaidi. Kwa hivyo mtu atakapokuwa ashafikiwa na dalili, ashaelezwa kwamba mtume kasema, Allah amesema, Lakini asa, mbona shekhe fulani hajasema? Mbona miaka yote mimi ninavaa hivi? Mbona fulani, mbona mume wangu ni shekhe, mbona hajawahi kuniambia? Hii mbele ya Allah sio hujja. Waman yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yule ambaye atamuasi mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufikiwa na hujja, baada ya kubainikiwa na dalili akaelewa, lakini pia vile vile akaipita njia isiyo ya waumini, basi Allah atamuelekeza alipochagua mwenyewe kuelekea. Kisha Allah sema tutamuingiza katika moto wa jahanna, nayo ni makazi mabaya. Kwa hivyo kulazim hijabu ya kisheria ni sababu ya wewe kuthibitisha imani yako kwa Allah tabaraka wa taala, lakini pia kuthibitisha imani yako kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama waamini Allah na kama waamini mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hebu ingia na uvae hijabu ya kisheria na ufuate amri hii kutoka kwa Mola wako subhanahu wa taala. Faida ya nne katika faida za hijab. Hijab ya kisheria tatamayyazu bihi al-mar'atu al-muslima. Inampambanua mwanamke wa Kiislamu hata akiwa katika jamii ya watu 10,000. Ukimuona kwa hijabu yake wasema yule pale Muislamu. Wala hutamuzi dini yako ni dini gani? Wewe unasema yule mwanamke Muislamu. Kwa hiyo inamfanya apambanuke. Ni tamayyuz ya hali ya juu nzuri sana, na ukipambanuka ni sababu ya kuheshimika, ni sababu ya kusalimika na maudhi ya watu wapuuzi walioko mabarabarani, watu wasiokuwa na adabu, kwa sababu kile wanachokitamani kukiona kwa mwanamke hawakioni tena. Kwa hivyo watakereka, na hivyo pia vile vile utakuwa umeyakata yale matamanio yao. Allah anasema dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Kuvaa kwao hijab kutawapelekea wanawake hawa wafahamike kwamba hawa ni wanawake wenye heshima, hawa ni wanawake wenye adabu, hawataudhiwa. Utasalimika na maudhi ya mashaitani wa kibinadamu, na utasalimika na maudhi ya mashaitani wa kijini. Matamanio ya wale wanaopenda kutazama wanawake hayatatimia. Kuna watu Allah asema alipoambia wanawake, katika moja ya adabu za wanawake ni kutoongea na kunyanyua sauti na kurejeza sauti zao. Mwambie falata khadana bil qawli, mkiongea msiregeze sauti zenu kwa wale ambao sio waume zenu. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, watatamani wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi. Ikiwa mtu anaweza kutamani sauti, je, akiona mapambo si hali itakuwa ni kubwa zaidi? Je, akiona uzuri wa mwanamke ni hali itakuwa kubwa zaidi? Kwa hivyo kuvaa hijabu kunampelekea mwanamke afahamike kwamba huyu ni mwanamke mwenye heshima, huyu ni mwanamke mwenye adabu, huyu ni mwanamke mwenye dini, huyu ni mwanamke wa Kiislamu, hivyo atasalimika na maudhi. Faida ya tano katika faida za hijabu ya kisheria, na nimeifanya kuwa ni ya mwisho na ziko nyingi katika sababu, faida ziko nyingi sana za hijabu, mimi nikaifanya hii kuwa ni ya mwisho. Iltizam bil hijabi shar'i sababu adhim li dukhuli janna. Mwanamke kulazimiana na hijabu ya kisheria ni sababu kubwa miongoni mwa sababu za kuingia peponi, na ni sababu kubwa miongoni mwa sababu za kumsalimisha na moto. Ukitaka usalimike na moto wa Allah tabaraka wa taala, lazim hijab. Ukitaka uingie katika pepo ya Allah, lazim hijab. Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad pia al-Hakim na wengineo katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, asema Abdullah ibn Amr bainama nahnu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqal, tukiwa tumekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam, siku moja akasema unzuru hal tarawna shay'a, emtokeni muangalie mwaona chochote. فكنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر من قارة والرجلين والبطوكة صحابة قوانجا لينجي وكونا وما تمونا كنا كنغورو واكو لكن بيا تمونا كنا كنغورو موجة يهي كنغورو مدمواكي نمتنو أنا باكا لكن بيا تمونا watu wengi kunguru wengi lakini huyu mmoja yuko tofauti na wenzake. Faqala Rasulullah, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, la yadkhulu aljanna min an-nisa'i, la yadkhulu aljannata min an-nisa'i illa man kana minhunna mithla hadha al-ghurab fi al-ghurban, hatoingia katika wanawake peponi ila mfano wake itakuwa kwa uchache wao ni mfano mlipoona huyo kunguru mmoja alipokuwa tofauti na wale kunguru wengine wote. Kwa hivyo wanawake wachache utaingia peponi, wanawake wengi utaingia motoni. Na sababu ya kupelekea wanawake wengi kuingia motoni ni nini? Ni kwa sababu ya inharafihin, kuacha kwao haki, lakini pia wahariihin waraa almaasi, ni wayekupa sana ya kuyakimbilia maasi. Ukiangalia shari zikiingia mjini, wameanza kuziitikia kwa nguvu wanawake. Watarki ma aujaba Allahu alayhi, wanawake kuwacha waliwajibishiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wa salam ameleza katika hadithi ya Abi Huraira katika sahiha Muslim, sinfani min ahli nari lam arahuma, makundi mawili ya watu ni katika watu wa motoni nisijaona. Yani mtume kafa hajaona makundi haya mawili, ni watu wa motoni kabashiria. Akasema, رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ni kundi la wanaume wana bakora kama mikia ya ng'ombe wanawapiga watu pasina makosa. Kisha akasema, wanisaun, kundi la pili ni wanawake, kasiatun, wamevaa nguo, ariatun, lakini nguo hazikuwastiri, wako watupu, mailatun, mumilat, wameingia kwenye uovu, wanashawishi wengine pia kuingia kwenye uovu, ala ruusihin kasnun fil, juu ya vichwa vyao wameweka kama nundu za ngamia zilizozidi kwenye migongo ya ngamia. Ukimwona ngamia ana nundu mgongoni kwake, mwanamke naye kichwani kwake asuka nywele kama kuna mlima wa Kilimanjaro kwa Tanzania tuseme, au hana nywele aenda nua kofia fulani hivi lina nundu kubwa, ama avaa kitenge akizungusha kichwani yako kama mtu ana vichwa viwili, alama ya wanawake wa motoni. Mtume asema alayhi salatu wassalam, la yadkhulna aljanna, hawa hawatoingia peponi, wala yazidna rihaha, na wala hawataisikia harufu ya pepo, wa inna rihaha la yujad min masirati kadha wa kadha, na hakika harufu ya pepo inafika masafa kadha na kadha, maki masafa ya mbali. Zote hizi zaonyesha ni namna gani kwamba kuto kuvaa hijabu mwanamke wa Kiislamu kunamfanya apate hasara. Lakini dada yangu, mamangu, mwanangu, kama utaona hijabu ya kuchosha duniani ukaikataa, siku ya kufa si wakuvalisha? Ukikataa kuivaa ukiwa hai utavalishwa kwa nguvu ukiwa umekufa, lakini kuvalishwa kwako wakati wa kufa haitakunufaisha chochote, ni sababu ya kukupeleka motoni. Kwa hivyo iokoe nafsi yako, okoa nafsi ya binti yako, okoa nafsi ya dada yako, kaa naye, mnasihi, mshauri, mwelekezi kwa mapenzi kwa huruma, arejee kwa Allah tabaraka wa taala. Fala takurannakum alhayatu dunya, yasiwadanganyeni haya maisha ya dunia, wala yaghurannakum billahi algharur, wala asikudanganyeni shaitani mkamsahau mola wenu. Nyie ni viumbe dhaifu sana, hamjiwezi. Angalia wakati una afya alafu angalia siku ulipata homa, tofauti yake ikoje? Angalia wakati una afya, angalia siku uliumwa na tumbo ulikuwaje? Angalia wakati una afya, angalia siku wewe umejikwaa ulikuwaje? Wewe dhaifu. Kwa hivyo usifanye kiburi, fuata maelekezo ya Allah, fuata sheria za Allah, Fata yale ambayo amekuja nayo Rasul sallallahu alayhi wasallam. Mtume kamuoa Aisha akiwa mtoto mdogo sana. Lakini mtume kafa kamwacha Aisha ni msichana. Lakini tunasoma hadithi tele kapokea mama Aisha. Kwa nini? Iltizamu, kushikamana na dini. Kuwa na wewe ni mwanamke multazima, mwanamke mwenye kushikamana na dini, mwanamke ambaye utafungamana na lile limetoka kwa Allah na mtume wake. Amesema Allah, amesema mtume, unanyamaza. Sio kasema Allah, akasema mtume, ah, mbona fulani hajasema? Mbona shekhe fulani sijamsikia? Yaani mashekhe watu wote kwani hawatuoni? Ha, hapana. Allah hajakadiria. Na hiyo sio hoja mbele ya Allah, bali hoja ni kitabu cha Allah. Ni hoja ni sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naona kama wakati ni mdogo, na naona kama huenda pakawa kuna maswali na sekretari. Naomba nitaje bila kurefusha baadhi ya mambo ya msingi, kwa sababu tukizungumza hijab kwa maana am, yani kwa ujumla kama hivi, hasa mtu asielewe kwamba hijabu iko namna gani. Mama zangu na dada zangu, kila ibada ina masharti, na kwa kutimia masharti inatimia ibada, na kwa kutotimia masharti haitimii ibada. Na hijabu ni ibada, na ili ibada hiyo upate malipo kwa Allah, basi haya na kutajia ni masharti yake. Nilikuwa nimeorodhesha kila sharti na dalili zake, kwa sababu tumezoea hivyo, lakini naona muda kama nitakwenda, basi nitakuchelewesheni kutoka. Kwa hivyo kama kutapatikana kipindi kingine tutaeleza kufafanua zaidi, lakini nataja kwa ujumla. Sharti ya kwanza ya hijabu, sharti ya kwanza ya hijabu ya mwanamke wa Kiislamu ya kisheria, ayakuna alhijaba satiran li jami'i albadan, lazima iwe imefunika mwili wote. Sharti la kwanza, hijabu iwe imefunika mwili wote. Pale unapotoka nyumbani kwako, wanaume wasione chochote. Na dalili yake ndio aya tumetangulia kuisoma, ya ayuha nabiyyu qul li azwaji wa banati wa nisa'i mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Hii sharti la kwanza. Kwa lazima jilbabi ni nguo kubwa inaanzia kichwani mpaka miguuni. Mwili wako wote unakuwa umefunikwa. Sharti ya pili ya hijab, alla yakuna zinatan fi nafsihi. Ile hijabu yenyewe isiwe ni pambo, isiwe na mapambo. Ile hijabu yenyewe isiwe na mapambo. Nikisema hijabu isiwe na mapambo, ile nguo uliyofanya wewe kwa ndo hijabu yako, hakikisha ina rangi moja. Sio hapa kuna kopa, hapa kuna metameta kidogo, hapa sijui kuna maua fulani, hapa kuna mistari ya blue, hapa kuna mistari ya kijani, hapa kuna mistari meupe. Hapana, iwe ni nguo isiyokuwa na mapambo. Kwa nini? Kwa sababu lengo la hijabu ni kufunika mapambo. Au akawaambia wanawake, wala yubadina zinatahunna, wala wanawake wasionyeshe mapambo yao. Mapambo ya wanawake yamegawanyika sehemu mbili. Mapambo ya wanawake yamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mapambo ya asli. Mapambo haya ya asli ni mwili wa mwanamke. Mwili wake mzima wote ni mapambo. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inaitwa ni mapambo muktasiba. Ni yale mapambo ambayo unayatia kwenye mwili wako. Ima ni nguo umeivaa, ima ni vipodozi umejitia kwenye mwili wako, au ni kitu fulani umejipodoa nacho, umejipamba nacho. Haya ni yale mapambo muktasiba. Dini ikakutaka wewe mwenyewe na hayo mapambo yako uliochukua, kama ni wanja, kama ni nini, kama ni hereni, funika. Wala yubedina zinatahunna, wala wanawake wasionyeshe mapambo yao. Kwa hiyo lazima ile hijabu yako uliyovaa yenyewe isiwe tena inapelekea wanaume kuanza kuhesabu ile mistari ya nguo yako na kufanya tathmini ile michoro na maua yako yalipopendeza. Alla yatabta andaru rijal, isipelekee wanaume kugeuza macho yao. Sharti ya tatu ألا أن يكون صفيقا لا يشفي كيوني كتنباء كزيتو كستونيشا kwa kama kitakuwa kitambaa chepesi umevaa kama wanavyovaa baadhi ya wanawake wahuni, mtu kavaa nguo lakini mpaka ngozi yake ya mwili pia waione, hiyo ni haramu. Kwa hiyo hijabu yako isiwe ni kitambaa chepesi, kiwe ni kitambaa kizito. Katika hadithi nimeisoma nyuma, mtume pia akasema katika hadithi nyingine, Abdullah ibn Mas'ud asema sayakunu fi akhiri ummati nisaun kasiyatun wa ariyatun ala ruusihinna ka asnimati lbukti ilanuhunna fa innahunna malunat. Kwa hivyo isiwe ni kitambaa chepesi. Sharti ya nne, an yakuna fadfada ghaira dayiq, iwe ni nguo pana isiwe yenye kuubana mwili, yani nguo yako uliovaa isibane mwili. Kama itakuwa ni nguo nyepesi ndani yake lazima kuwe na nguo nyingine, na kama itakuwa ni nguo nzito isishike mwili ikaja kuonyesha ukubwa wa maumbile yako, ni haramu. Hiyo itakuwa imevunja hijabu yako. Na sharti ya tano, hijabu ya mwanamke, hiyo jilbabi yako au ni nguo zako hizo za hijabu ulizovaa, alla yakuna mubakhiran mutayyiban, usio umezitia udi, umezitia manukato. Mwanamke ni haramu kutoka nyumbani akajitia manukato, yani akapuliza perfume na nini, akatoka wanaume wasikia harufu yake. Mtume asema ayuha mraatu ista'tarat famarrat ala qaumin, mwanamke yote ambaye akajitia manukato akapita kwa watu, liyajidu min riha fahiya zania, ili wapate kusikia harufu yake, basi mwanamke huyo yasabika mbele ya Allah amezini. Ni haramu mwanamke kujitia perfume wakati wa kutoka nyumbani. Perfume mwachie baba nyumbani. Na sharti ya sita, alla yushbiha libas ar-rajul, isiwe imefanana na nguo za wanaume. Usivai hijabu ukawa nguo yako imefanana na nguo za wanaume, kama wanawake wengine wavaa masuti au matrak suti wasio pia hijabu. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allah, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul yalbas libas al-mar'a wal mar'atu talbas libas ar-rajul. Mtume amemlani mwanaume anavaa vazi la mwanamke na mwanamke avaa vazi la mwanaume. Hata kama wewe mwanamke mume wako, kuna baadhi ya kina baba kwa kuonyesha kwamba wanawapenda waume zao huvaa vitenge vya wake zao, haramu, wanalaaniwa, wanapata madhambi makubwa ya laana. Mama asema ampende baba, yeye pia akavaa shati la mume wake, haramu. Ni haramu mwanaume kuvaa nguo ya mwanamke, na ni haramu mwanamke kuvaa nguo ya mwanaume. Mwanamke avae nguo ya kike na mwanaume avae nguo ya kiume. Kwa hiyo hijabu yako isiwe ya kiume, isiwe ni nguo yavaliwa na wanaume na wewe pia ukavaa. Lakini sharti la mwisho na la saba, kama nilivyosema, nitasija haraka haraka, basi isiwe imefanana na nguo za makafiri. Isiwe vazi lako lefanana na mavazi ya makafiri au za wanawake malaya. Mtu kavaa jibabi kaichanachana kama pazia, haijulikani ni nguo gani, yani mpaka jamii wakipita wote wamshangaa, wamgeukia yeye, hilo ni kosa. Haitakiwi hijabu ya mwanamke iwe imefanana na nguo za makafiri. Va kama mwanamke wa Kiislamu, iltazim bi shari'ati Allah, fungamana pamoja na sheria za Allah. Allah anasema kumwambia mtume, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha. Muhammad, tumekufanya wewe ukae juu ya sheria, yani wewe ni mtu mwenye kufuata sheria ya Allah, basi ifuate sheria hiyo. Wala tattabi' ahwaa alladhina la ya'lamun, wala usifuate matamanio ya watu wasiojua kitu. Kwa hivyo anawajibika mwanamke wa Kiislamu kufungamana, kushikamana na hijabu, na wala mwanamke asione haya, mimi naona haya nitakuwa kama vile kina fulani. Hapana, usidanganyike. Kaburini utaingia peke yako, na mbele ya Mola wako utasimamishwa peke yako, na utaulizwa peke yako, na utaingia motoni peke yako. na utaingia peponi pia peke yako. Lakini ikiwa utafungamana na sheria za Allah, utafungamana na maamrisho ya Allah, basi utakuwa ni katika wale walioahidiwa pepo na Allah tabaraka wa taala. Allah amewaahidi wanawake neema kubwa sana zaidi ya wanaume. Kwa hivyo nawahusieni mama zangu, nawahusieni dada zangu wa mji huu wa Bujumbura, embu lazimieni sheria ya hijabu ya kisheria, na wala msivae kwa ajili ya watu, wala msivae kwa ajili ya kujionyesha na fahari. Vaeni kwa ni ibada, mtafuta radhi za Mola wenu, na Allah alitie wepesi katika nyoyo zenu hilo, na awajalieni mwalee watoto wenu katika malezi hayo, na awaruzuku kizazi kichokuwa chema, na sote atujalie mwisho mwema. Aqulu hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.